Hola, faré la mateixa presentació que he fet al fòrum. Em dic Pilar i treballo com a psicopedagoga en un CAEP al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs de Barcelona. Tot el que està relacionat al tema de les TAC m'agrada molt, ja que considero que és una manera d'atreure l'atenció del nostre alumnat tan desmotivat. L'any passat vam sentir a l'IES que el proper curs ens donarien un kit de ràdio i per això, bueno, al final no sé si ens el donaran, però això és el que ha fet que m'he decidit a fer aquest curs. Considero que pot ser molt interessant fer servir aquesta eina als centres. I ja està, res més. Vinga, adeu.